گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 285. گوهر عشق من از اشک به دست آوردم، دل به دریا زدم این صید به شست آوردم. عشق دین من و آزادگی آیین من است، با خود این تحفه من از روز الست آوردم. دولتم بین که شدم خاک نشین بر ره دوست، دولتم بین که شدم خاک نشین بر ره دوست. این بلندی نه من از همت پست آوردم. بود قایت جود ای شه حسن، بذل موجود بود قایت جود ای شه حسن. جان فدای تو، ببین آنچه که هست آوردم. کجایی کاشفته می نمایی؟ گفتم منم غریبی از شهر آشنایی؟ گفتا سر چه داری که از خود خبر نداری؟ گفتم بر آستانت دارم سر گدایی. گفتم بر آستانت دارم سر گدایی. گفتا تو از کجایی؟ کاش آفته می نمایی. گفتم منم غریبی، از شهر آشنایی. گفتم منم غریبی، از شهر آشنایی. گفتا سر چه داری گفتا سر چه داری کس خود خبر داری؟ گفتم بر دارم سر گدایی. گردم بر آستانت، دارم سر گدایی که خوش نبایی از باغ بی‌نوایی گفتا جمین نیرزی گر زهد و توبه ورزی گفتم که توبه کردم از زهد و پارسایی گفتا به دل ربایی ما را چگونه دیدی گفتم چلال و گل در بزم دل رو بایی یا گفتم چلال و گل در بزم دل ربایی گفتم چلال و گل در بزم دل ربایی جانان یا به هر کجا گذری کوی عاشقانه ماست، به هر کجا گذری کوی عاشقانه ماست، حدیث مسجد و دیر و حرم بهانه ماست. هر آنچه می نگرم آفتاب طلعت اوست، هر آنچه می شنوی نغمه ترانه ماست. نشان خانه گرفتم زیار و گفت به لطف، دل شکسته عاشق همیشه خانه ماست. Thank you. فدای تو، ببین آنچه که هست آوردم. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 285 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. ترانه و آهنگ در مایه ابو عطا از شیدا، تنظیم از آقای جواد معروفی، گوینده آذردخت پژوهش.